Слухай мене уважно, Раєчко. Силоміць до щастя не тягнуть. Я зараз поїду, а ти подумай. Сама думай, нікого не слухай. Навіть мами, бо це твоє життя. А я повернуся за тиждень, якраз перед Новим роком. Захочеш, поїдеш туди, де на тебе чекатимемо я і Платон. І все добре, що є в цьому світі. Не захочеш, на мотузці не потягну. Іветта вийшла в зимову ніч, глибоко вдихнула. Нарешті нема смороду. Геть звідси. Знайти Юрочку, по тому, залежно від обставин, тільки далі від цього жаху. Хижо посміхнулася, а дівчина погодиться. Тільки но шкода виїде з хутірця, істота всю кров із доньки висмокче, змусить поїхати. А інакше їй грошей не бачити. Тільки б не скалічила. Каліка нам геть не потрібна, напружилася. Пішла подвір'ям до хвіртки. Позаду грюкнули двері. Нінуха бігла за гостею, бурмотіла на ходу. А повернетеся, а? Ризетта Іветтівна, гроші коли? Іветта зупинилася, грубо тицнула пальцем істоті в груди. Гроші за тиждень, 31 грудня, просто на Новий рік. За умови ще не будете тиснути на Раєчку. Та ні за що, сама погодиться, от побачите. Мені потрібна здорова і неушкоджена дівчина. Побачу на ній хоч один синець, ніяких грошей. А як малі будуть бігати голими по морозу, теж ніяких грошей. Ви мене розумієте, Ніно? І оце все мені задарма робити? Задарма? Ну хоч завдаток який лишить, а то якось не по-людськи. Іветта дістала гаманця. $200. Нінуха вхопила гроші. «Я їх помию, усіх до одного, і Райку!» – пообіцяла на радощах. Юрко перестрів Іветту неподалік від Нінушиної хати. Біг поспішав. Такі справи. На силу знайшов на хутірці дядька з жигулями. Дотягли Шкоду до дядькового двору, разом в автівці поколупалися, разом зрозуміли, не дадуть їй ладу, треба на СТО. А краще до траси якось доправити, зупинити вантажівку, причепитися до неї і волоком до Києва. Ви не хвилюйтеся, Іветто Андріївно, я з дядьком домовився, щоб ви в нього переночували, а ранком він вас до електрички довезе, а там уже... Ні-ні, Юрочко, усміхнулася Іветта, з вами поїду. Ну, ви навіть не уявляєте, наскільки це важко, здивувався таксист гарному настрою пасажирки. Усю ніч змарнуємо. Прекрасна перспектива, запевнила Іветта. Ніколи в житті не їхала в авто всю ніч. Коли рушаємо? Додому шлях скоріший. Не щулися уже на трасі. Дядька з жигулем щедро віддячили, радів, дивувався. От йо! Ще давайте до нас того, ну, ламатися. Допоможемо. Бусика зупинили. Причепили до нього Шкоду, поплазували на Київ. Іветта куталася у шубку, усміхалася у світлу від снігу ніч. Доля веде. Доля. Якби не зламалися біля того хутірця, ніколи б не зустріла ідеальну кандидатуру на роль смиренної ляльки для сина. «Іветто Андріївно, вам не холодно?» – запитав Юрко. Іветта тільки головою хитнула. «Ні, ні трохи не змерзла. Тепло». На душі тепло, а душа й тіло зігріває. Гарно. Так гарно. Ви би поспали. Нам ще їхати і їхати. Дякую, Юрочко, лагідно. Навряд засну. Надто багато світлих емоцій цієї ночі. Таксист зиркнув навкруги. Імла. Украла чорноту у Всесвіту. Тікала, лякалася, кинула поцуплене в ніч пануй. Та й розляглася. Всі під нею. Де пасажирка побачила світли, не зрозуміти. Іветта з непохитною радістю дивилася в дивну ніч і відчувала себе невід'ємною, логічною її часточкою. Спокій. Тиша і спокій. Хтось наважиться супротив. Непевні вогники фар зустрічних авто метушилися, кліпали, зникали без сліду. Дрібнота. Сніг до землі тулився, шукав захисту. Білим змахував пощадій. Колотив барви, сірішав. Миша. Спокій. Тиша і спокій. Один диригент. Один початок. Ніч. Двох не буде. Хто не повірить, подумає, наснилося. А дівчина точно не спить. Подумки хижо посміхнулася Іветта. Під важкою ватяною ковдрою задуха. А ніс висунеш – мерзне. Рая міцніше обійняла маленьку сестричку. Отже, тепле. Скрутилося сопе, пащіє від неї. Звикла з Раєю спати. Те ліжко одномісне всіх виколисало. Спочатку Миколка з Андрійком, Раю тіснили, зігрівали. Потім Едька – бешкетник. Тільки ходити почав – до Миколки з Андрійком на диван перекочував. Яся з'явилася і теж старшій сестрі під бік. І нічого, безсоння нікого не мучило. Рая глянула у вікно, а сьогодні не спиться. Ніч така ясна. Місяць круглий, наче хто його як кульку надув, повісив посеред святкових вогників зірок світити на землю, щоб її сіра миша не заблукала. Ялинка зелена біля хати. Що ті вишні? Хіба вишню на Новий рік і Різдво паперовими сніжинками прикрасиш? А в Києві? Ялинки теж прикрашають, подумала. Злякалася. Тьху, дурне. І нащо вона про ту дивну пані думає? Не поїде вона від мамки нікуди. Ну нащо їй їхати? Хіба вона ліжка інакшого не бачила чи дзеркала? А ті фотки пані, певно, з журналів повирізала. Вони з подружками, як малими були, так і робили. У Вітки цілий зошит і досі зірками заклеєний. І Білечка, і Кіркоров, і Пугачова, і Ані Лорак із Пономарьовим. Усі красиві. А той хлопець, що пані його фото залишила, о, красивіший. Рая обережно відсунула малу Ясю, дістала з-під подушки фото Платона, повернула до місячного світла, і аж дух забило. Серденько тьохнуло, думки розлякало. На очі волога. Дивиться дівчинка, віри не йме. Невже є такий справжній? Невже чекає, щоб вона приїхала? З кухні грюкіт. Мамка очуняла. Півночі в генделику братів Согоянів пиячила. Значить, грошики завелися. Приповзла, на кухні присіла і захропла. за півгодини прокинеться, до ліжка посуне. Ой, хоч би вже дошкреблася і заснула скоріш. Рая тоді вужем до мамчиного пальта. Раз завелися грошики, треба хоч копійку поцупити. Однаково проп'є. З кухні белькотіння. Ра, бля, Райко! Рая не відізвалася. План рятівних дій відшліфований роками. Фото за пазуху, на подушку впала, Ясю до себе притисла і з головою ватяною ковдрою накрилася. Очі заплющила, спить. Міцно спить. Геть нічого не чує. Іноді допомагало. Задихалася під важкою ковдрою. Тремтіла від страху, бо чула, мати йшла не до свого ліжка у малій кімнатці за кухнею. «Райко! Та ти що, спиш?» План рятівних дій. Рая закам'яніла під ковдрою. Не розплющувати очі. Не розплющувати. Піт гарячий. Чи страх, чи задуха. Піт. Нінуха вхопила за край ковдри, смикнула, і Раї враз стало холодно. «Ану, прокидайся, сучко мала! З тобою мати говоритиме! Ти зрозуміла?» План рятівних дій. І на цей випадок є свій план рятівних дій. Рая розплющила очі, прошепотіла. «Так, мамо!» «От! Я того!» «Тітка ця, що сьогодні нам тут мозок компостувала?» «Ні, ну капець! Краще би вона мене все новила, старе хабоття, правильно?» «Так, мамо». «Що так? Що так? Жлоби смердючі! Наживаються на нас, на нормальних, бля, трударях! Ти, Райко, запам'ятай, не погодишся з нею їхати – загризу. Ти мене почула?» «Так, мамо». «Що так? Що так? А дякувати мамці? Мамка хіба погане порадить? Інші он на органи дітей продають. А я тебе до багатих жлобів прилаштувала, щоб у шоколаді. Ти зрозуміла?» «Так, мамо. Дякую». Нінуха гикнула, уже була попленталася до свого ліжка. Сама спала. Дітей під бік не клала. Хіба що мало знайомих чоловіків, кожен із яких палке кохання до кінця пляшки. Зупинилася, штовхнула доньку. «Ти дивись мені, щоби не ляпнула, що я тебе того підмовляла». «Добре, мамо», прошепотіла. Зарилася лицем у подушку, задихалася, ковтала сльози, паморочилася, не відверталася. Яся ввісні смикнулася, за подушку рученятками ухопилася, тож довелося. Рая відкинулася на спину, очі в стелю, прислухалася. Тихо заснула мамка. «Рай! Ти поїдеш?» – почула шепіт від дивана, де спали брати. «Андрійко, ану спи мені!» – прошепотіла грізно. Від дивана схлипи тихі. Підвела голову, придивилася. Стирчать три голови. Брудні майки на худих плечах у темряві біліють. Миколка з Андрюхою кривляться, роти затуляють. Едька вчепився в Миколчину руку, смикає, схлипує. «Ви дурні, дурні! Рая не поїде, не поїде!» «Та нікуди я не поїду, спіть уже!» – прошепотіла. Брати попадали. Пошаруділи трохи і поснули. Рая обережно дістала з-під подушки фото незнайомого красивого хлопця, підставила під місячне світло. Закусила губку, щоб не розплакатися. Невже таки десь і справді живуть? Схаменулася, заховала фото під подушку, усміхнулася сумно. Ніхто за нею не приїде. Хоч подружка Вітка й довбе весь час, що на Новий рік дива просто під ногами валяються. А от вона завтра побіжить до Вітки і покаже їй фото. І скаже, що той хлопець у неї закохався без тями. Коли? А того. Ну, їхав повз хутірець колись, зупинявся біля їхньої хати. І Рая йому адресу дала. Ну, просто так. А він, бач, написав їй листа і фото вклав. Що пише? А, то секрет. Тихо сповзла з ліжка. Годі мріяти. Треба по кишенях мамчиного пальта полазити. Мамка за день усього не пропиває. Може, і Раї щось перепаде. Ліда тої ночі теж не спала. Увечері після прийому пацієнтів зателефонувала няньці і дізналася несподівану новину. «Матінка твоя поїхала ще зранку. Сказала, завтра надвечір повернеться. Отак, Лідусю. Дарма ми сподівалися, що кинути справу грішну. Не кається. Далі шукає. І настрій уже надто бойовий. Щось надибала. А ще...» Нянька поспішала вихлюпнути всі новини, та Ліда урвала. «Чекай, Ангеліно, забіжу, розкажеш». За півгодини вже була на Подолі. «А чоловік не гніватиметься?» – запитала нянька. «Стасу відряджені». Ліда сиділа на кухні. Ангеліна радо метушилася біля столу. Чай на травах, хлібець свіжий, сир домашнє, масельце. Скучила за Лідусею. «Ха, у відрядженні!» – розсміялася. «Обоє рябоє! Одночасно здиміли! І коли повернеться?» «Так само, як і мама. Завтра надвечір». Ліда й собі всміхнулася. Точно нянька підмітила. «Обоє рябоє!» Обхопила долонями гарячу чашку з духмяним напоєм. «Як добре вдома!» У себе на новій квартирі вона теж іноді заварює такий цілющий чай. Та тут, у батьківській оселі, все інакше. Тут є Лідина чашка, її місце біля столу на кухні. Його ніхто ніколи не займав. Тут у ванній кімнаті досі висить Лідин рушник. У передпокої нудьгують без Ліди її капці. А її кімната... Згадала, потьмяніла. Оце залишитися б ночувати і де спати? Ліжка Лідиного нема більше. Нові меблі нову дівчину чекають. «Ангеліно, чуєш?» – прошепотіла. «Я сьогодні у вас лишуся». «І де спатимеш?» – запитала нянька. «Не спатиму. Біля Платона в кріслі посиджу». Нянька головою закивала, мовляв, гарно придумала. «Платосик тебе весь час згадує. Іди до нього. Либонь уже прокинувся». Ліда на годинник глянула, 10 вечора. «І давно спить?» «О, знайшла крайню», – здивувалася Ангеліна. Івета Андріївна наказала о півдні дві пігулки дати. Платосик десь о першій пообідав, ну і заснув. «Господи!» – Ліда відсунула чашку, заспішила до брата. «Хіба ті пошуки та дівчина варті того, щоби пригнічувати все живе, що ще лишилося?» «Лідусю! А Платосик у нас ще той партизан». Нянька човгала за Лідою, доповідала. Матінка твоя його питала, чи ти приходила. Так він збрехав. От хрест святий збрехав. Сказав, що ти йому в вісні ввижаєшся. Ну і добре, похмуро відказала Ліда. Може, це переконає маму, і вона врешті припинить безглуздий карантин. Платон лежав нерухомо, ніби задерев'янів. Очі в стелю. Тохо, привіт, братику. Ліда присіла на край ліжка. Не спиш? Лідо, я теж повинен зробити три справи. Спокійно, ніби розмова точиться не першу годину, запитав Платон. Про що ти, Тохо? Я мужчина? Поворушився. Сів на ліжку, відкинув волосся з лоба, глянув на сестру. Так, відповіла обережно. Насторожилася. Куди заведе логічний ланцюжок платонових думок? Значить, я теж повинен зробити три справи у житті. А, он ти про що? Збудувати дім, посадити дерево, народити сина. Так? Ну, мабуть. Проте це стосується звичайних мужчин, а ти? Знаю, я надзвичайний. Так? А скільки будинків, дерев і синів вимагають від надзвичайних мужчин? Інші надзвичайні скільки будинків будують? А дерев цілий ліс? А синів арміями? Приклади є? Ну, може, пошукати в інтернеті? Вона безпорадно. Інтернет – найбезсистемніша система. Мені більше подобаються книжки. Ліда вчепилася за останні слова. Як добре, що розмову можна досить легко перевести в інше русло. До речі, я нещодавно читала одну книжку. Уявляєш, учені ніяк не могли зрозуміти, як древні єгиптяни з багатотонних плит складали велетенські піраміди. Це і тепер, маючи новітні технології, неможливо. Ну і різні версії були. І що зниклі антланти руку приклали, і інопланетяни. «Геополімерний бетон?» – сказав Платон. «Ти знав?» – здивувалася Ліда. «Ні, здогадався». «Як? Тобто ти сам здогадався?» Платон зазирнув Ліді в очі. «Лідо, а в жінок є три справи?» «Що?» – збентежилася. «У жінок?» «Ну, дітей народжувати, мабуть, а що ж іще?» «Для жінок визначено чіткий перелік справ. От у тебе, Лідо, які три справи?» «Ти, мама, Стас?» – закружляло в Лідиній голові. «Ні, мама, Стас, Платон». «Ні-ні, Стас, мама, Платон». «Ні, я, Стас і...» «Ні, до чого тут я?» «Мама, мати, все, а потім...» «Я саме намагаюся з цим розібратися, щоб не дарма жити», – прошепотіла непевно. «Даремних життів не буває», – мовив Платон. Гукнув: «Ангеліно!» Нянька так швидко виникла на порозі, ніби увесь цей час чатувала за дверима. «Що, дитинко, либонь їсти захотів?» «Ангеліно, які у тебе три справи?» «Три справи? Оце насмішив! Та у мене тих справ зранку до ночі! Ти їстимеш? Давай, серденько, разом із сестричкою, га? Я млинців насмажила». До півночі за столом товклися, млинці наминали, словами кидалися, все розходитися не хотіли. Нянька куняла, та не йшла. «Лідусю, давай я тобі, дитино, у вітальні на диван хоч ковдру кину». «Лідо, не лягай у вітальні», – сказав Платон. «Поспи на моєму ліжку, а я сяду в крісло і стерегтиму твій сон, як ти робила раніше». «Раніше?» – знітилася. «Невже докоряє? Я й тепер можу». «Добре», – погодився. Пішов до своєї кімнати. Ліда слідом. «А давай не спати, Лідо», – раптом запропонував брат. «Давай, як у дитинстві, пам'ятаєш? Розглядати хмари». «Щепак, то була найперша забавка. Носами у віконне скло, очі в небо, і вигадувати, якою чудернацькою химерою хмаринка за мить стане». Поприставляли крісла до вікна, повсідалися, задерли ноги на підвіконня, дивилися в чорне небо. «Ми схожі на героїв вестернів», – іронічно усміхнулася Ліда. «Чи просто невихованих бовдурів», – серйозно додав Платон. «Ну і що? Мені добре». «Мені теж», – погодився брат. «І нічого, що хмар не видно, правда ж?» «Так». Перед світанком, коли Лідині очі злипалися, а Платон і досі спокійно дивився в небо, брат сказав: «Мама повертається». «Зрозуміло», – мляво відповіла напівсонна Ліда. «От і помилився ти, Тохо», – подумала. «Мама посеред ночі ніколи не поверталася. А наша мама звичок не змінює. Краще переночує в готелі, ніж поночі їхати». Юркова Шкода дотяглась до столиці на 5 ранку. Іветта побажала таксисту відремонтувати автівку, пересіла до 1 раннього грака і о 5:30 власним ключем відімкнула двері квартири на Подолі. Перше, що побачила – Лідині чобітки у передпокої. Завмерла. Тільки брова вигнулася. «Твій порядок тільки там, де ти є? Варто було поїхати?» Тихо ввійшла до вітальні. Ангеліна спала на дивані, ніби й не існувало її персонального 20-метрового простору, де ікон більше, ніж квіточок на шпалерах. «Твій порядок без тебе – ілюзія?» Кинула на підлогу важку дорожню сумку, підійшла до прочинених дверей синової кімнати, бережно зазирнула і заклякла. У кріслах біля вікна сиділи Платон і Ліда. Позадирали ноги на підвіконня, дивились у небо. «Дарма я заборонила Лідочці навідуватися до Платона», – констатувала. «Помилка. Лялька ніколи не замінить сестри. Платонові без Лідочки погано. Та їй, мабуть, не краще. Дарма я». «Мамо, це ти?» – запитав Платон. Не озирнувся, наче перевіряв власну інтуїцію. «Доброго ранку, Платоне», – сказала Іветта від дверей. Ліда враз очуняла, смикнулася, перелякано озирнулася. «Матусю?» «Доброго ранку, Лідочко». Іветта м'яко всміхнулася, і Ліда перелякалася ще більше. Підхопилася: «Матусю, я все поясню». «Зайве, Лідочко», Іветта бентежила дочку незвично м'яким голосом. «Усе добре». «Чаю? Що?» – заметушилася Ліда. Давай чаю тобі зігрію. Ванну, ти ж бо замерзла. Чай. Руки тремтять, очі бігають. Зараз. Зараз мама на неї весь свій гнів вихлюпне. То при Платонові не можна, а тут на кухні... Вибач, матусю...